Muy buenas tardes, señoras y señores, aquí desde Radio San Boi, desde 89.4 da FM. Y estamos en el programa Galegos no Vais. Así que, señoras y señores, bienvenidos aquí al programa, a este faladoiro que estaremos durante 2 horas, dende as 4 a 6. Así que vamos con esos enderezos que temos aquí, que temos tamén un blog, que é galegosnovais.blogspot.com, e un correo electrónico, como todo mundo hoxe. O correo electrónico é o seguinte, que é galegosnovais@gmail.com. E tamén nos podes atopar no Facebook, donde podedes mandarnos mensaxes, en fin, todo aquilo que queiras facer peticións, que temos e que o aparello temolo xa enxegadiño, en fin, esperando a recibir respostas. E temos un 2 teléfonos, que é o 93-654-1400 e o 93-654-1500. E nas vías de son temos ali o jefe, pues de darnos paso, en fin, jefe, que todos os mandos de control técnico, de controles. Así que Damián, moi boas tardes. Boas tardiñas, galleguiños. Aquí o meu carón, pois Xulio Couchil, como cada xoves. Moi boas tardes, benvidos, queridos ointes. E supoño que máis tarde teremos un convidado, pois de honra aquí nos estudios, que virá dentro dun pouquiño. E este que lles fala, pois, Armando Fernández. Así que, señoras e señores, para escomenzar, vamos a escomenzar cun Uxía. E a cantiga que dice así, Señora do Almortao. Así que, adiante con ela. Castela, virei costas a Castela, non queiras en castellana, señora, señora. Xeira cravo, xeira rosas, xeira flor da laranxeira. Señora, ay, ay, ay, ay, ay, Galegos no baixo. Bueno, pois algo teremos preparadillo, non, Xulio? Algo... Sí, hoxe, hoxe que día de Santa Bernarda. Ah, Bernarda. Sí. Sí, Bernardas hai moitas. Sei que sí. Bueno, pues antes de Bernarda, pues dedicámoslle o programa de hoxe a todas as persoas que se chamen así. Hai que destacar unha cousa interesante. O día de mañán, 19 de febreiro, tal día como mañá, o día 19 de febreiro de 1949, fundouse as cerámicas de Castro, sabes? Aquelas de Sargadelos. Ah, sí, as de Sargadelos, pues, as cerámicas de Castro, sí, señor. Aquelas que están ali o carón de... Bueno, que despois fixeron a propaganda da cerámica tan famosísima que agora volverá a poñerse en marcha. Sí, Sargadelos. Sargadelos. Pois fundáronse precisamente ali en... Na Coruña, naquel xeitoso lugar. E despois no, outra cosa... No, é na Mariña Lucense. Pertence a Mariña Lucense. Sí, Cervo sí. Pertence a... Sí, sí, sí. Pertenece na provincia de Lugo, preto a... Cervo entón pertenece a Lugo, non sí, pertenece sí. A Coruña. No, vale. Non, pues, ademais, se invito a calquera que vai a ver un concello pequeniño, pero se vas a Cervo, uh-huh. É unha beleza, porque hasta incluso hai o Paseo dos Enamorados que ven, sale desde a mesma fábrica de Sargadelos, sigue ao xeito dun regato que hoxe vai cargadiño d'auga, e aí era donde tiñan, onde podes ver a antigua fábrica de Sargadelos, o que era antigua. Pois moi ben. Bueno, pois queda xa dito. E despois outra cosa interesante que hai que lembrar é que no ano 1900, o día 21 de febreiro, no ano 1900, morreu en Compostela don Alfredo Brañas, un político e economista moi famoso e moi reconhecido na nosa autonomía galega. Bueno, pois dúas cousas interesantísimas que tiña que dicir, aproveitando aquela forma de falar, de dicir que nos acostuma a dar o noso amigo Xosé Manuel, eu recollín dúas pequenas anécdotas ou dous pequenos refráns que do mes de febreiro que din así: cando non chove en febreiro, nin bo prado, nin bo celeiro. E en febreiro, un pouco o sol e outro o fumeiro. Exacto, exacto. Bueno, pois xa temos dúas cousiñas para pensar ou remendar. E aproveitar para poñerlle outra peza de música mentres agardamos a chegada de do noso convidado de hoxe, que se chama Ricard Ros, non? Sí. E que nos ven a falar dun festival que se celebra aquí en Samboy, festival folk de música y celta, de música rubrifolk, que se chama. Bueno, pois... Pois vamos a escuitar entonces a Xosé Manuel Budiño, Los Tregos. Los Tregos, vale.